Policja zbada sprawę zniszczenia drzwi włoskiego edukatora z muzeum Auschwitz-Birkenau. Jutro rząd zajmie się oczekiwanym od miesięcy projektem dotyczącym norm jakości dla węgla. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła projekt ustawy degradacyjnej. Poprawki nie zmieniły głównego założenia ustawy. Projekt ma wprowadzić przepisy, które pozwolą pozbawić stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Po zakończeniu posiedzenia komisji jej przewodniczący Michał Jach z PiS powiedział, że nowe przepisy pozwolą jednoznacznie wskazać polską rację stanu. Wskazać, kto w czasach PRL-u, w czasie II wojny światowej, kto był bohaterem, kto był obuzem, kto był zdrajcą, kto był zbrodniarzem, a kto poświęcił swoje życie, pracę, może rodzinę i był bohaterem. Dotąd to było bardzo niejasne. Posłowie opozycji krytykowali nie tylko zawarty w projekcie ustawy sposób pozbawiania stopni wojskowych, który ich zdaniem może być niezgodny z konstytucją. Krytykowali też pośpiech w pracach komisji, mówi Tomasz Siemoniak z PO. Gdyby wyborcy zobaczyli, jak to wyglądało, jak ten bubel legislacyjny napisany na kolanie jest przepychany przez Komisję Obrony, oczywiście wieczorem, oczywiście wbrew uwagom Biura Legislacyjnego Sejmu, no to po prostu woła o pomstę do nieba. W myśl projektu stopni oficerskich i podoficerskich pozbawiane będą osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Rząd przyjął projekt w czwartek, jutro w Sejmie ma przejść drugie i trzecie czytanie. Krakowska policja zbada sprawę zniszczenia drzwi włoskiego edukatora z muzeum Auschwitz-Birkenau. W piątek nieznany sprawca przy wejściu do krakowskiego mieszkania przewodnika pochodzącego z Włoch napisał m.in. Polska dla Polaków oraz po angielsku Auschwitz dla polskich przewodników, mówi inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Jak się przyglądniemy tym napisom, rysunkom, tam widać pewne błędy, więc trudno to nawet cytować, określać, ale niemniej jednak ten zamysł sprawcy był taki, a nie inny, czyli chodziło o znieważenie i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Koncentrujemy się tutaj na ustaleniu sprawcy, ustaleniu tożsamości, prowadzimy w tej sprawie czynności wykrywcze. Włoch mieszka w Polsce od kilkunastu lat, jest licencjonowanym przewodnikiem i ma przygotowanie oraz zgodę wojewody na pracę na obszarze miejsca pamięci. Przedstawiciele rządu i samorządów na konferencji w Senacie rozmawiali o niezbędnych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Piotr Woźny zapowiedział, że jutro rząd zajmie się oczekiwanym od miesięcy projektem dotyczącym norm jakości dla węgla. Wiceminister Piotr Woźny liczy na to, że projekt ustawy dotyczący standardów jakości paliw stałych jutro zostanie przyjęty przez rząd. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Wiceminister podkreślił też rolę ocieplania budynków w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz kredytów na ocieplanie budynków jednorodzinnych. Rząd ma zamiar również walczyć ze spalaniem śmieci w domowych piecach. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział nowelizację tak zwanej ustawy śmieciowej. Chodzi nam o to, żeby w taki sposób zoptymalizować odbiór odpadów, aby nie powodować do sytuacji, że odpady na przykład w terenach wiejskich są bardzo długo przechowywane, zanim przyjedzie śmieciarka i te śmieci po prostu odbierze. Kluczowe w walce ze smogiem było też wprowadzone w ubiegłym roku rozporządzenie zaostrzające normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A teraz w Trójce Jan Kałucki i sport. Piękny sen Jagiellonii Białystok cały czas trwa. Ekipa z Podlasia wygrała dziś z Wisłą Kraków 2-0 i wciąż jest na pierwszym miejscu w tabeli Lotto Ekstraklasy. Dziś dla Jagi bramki zdobywali Przemysław Frankowski i Nemanja Mitrowicz. Ten pierwszy zauważa, że gol na 1-0 dodał Jadze skrzydeł. Wisła postawiła nam bardzo ciężkie warunki. To był najcięższy mecz z dotychczasowych. Ta bramka znowu nam pomogła uwierzyć w nasze umiejętności i cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. W tabeli Jagiellonia ma 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa i 7 punktów nad Lechem Poznań. Wisła z 37 punktami jest 8. Teraz już Liga Angielska i zwycięstwo Manchester United nad Crystal Palace 3-2. Czerwone Diabły przegrywały już 0-2, ale na początku gola dla United strzelił Chris Smalling. Następnie bramkarza gospodarzy pokonał Romelu Lukaku, a w doliczonym czasie 3 punkty dla drużyny z Manchesteru zapewnił Nemanja Matić. A już jutro to, co kibice lubią najbardziej, czyli Liga Mistrzów. W Paryżu Paris Saint-Germain zagra z Realem Madryt. W pierwszym meczu królewscy wygrali 3-1, a na Wyspach Brytyjskich Liverpool podejmie FC Porto. Losy dwóch meczów w tym drugim spotkaniu raczej są już przesądzone. W pierwszym starciu The Reds rozgromili rywali 5-0, ale trener Jurgen Klopp powiedział, że jeszcze jest za wcześnie na otwieranie szampana. Szanujemy Porto, portugalski futbol i całe rozgrywki. Zmierzymy się z naprawdę wymagającym rywalem. Chcemy jutro wygrać i zapewnić sobie awans do kolejnej fazy turnieju. Mówił trener Liverpoolu. I na koniec lekkoatletyka, bo nasi zawodnicy wrócili z Birmingham, gdzie odbyły się halowe mistrzostwa świata. Polacy przywieźli bardzo pokaźny worek z medalami. Biało-czerwoni wywalczyli 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy krążek. Srebro zdobyła m.in. sztafeta 4x400 metrów kobiet. Justyna Święty Erestic mówiła, że medal smakuje wyjątkowo. Jesteśmy wicemistrzeniami halowych mistrzostw świata i to cieszy, bo po raz drugi udało nam się właśnie wywalczyć ten tytuł i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Życzyłabym sobie, żebyśmy przez najbliższe docelowe starty nie schodziły z podium. My też sobie tego życzymy. Na dziś to wszystko. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Jutro cieplej, na niebie dużo chmur, deszcz spadnie na południu kraju, w centrum deszcz ze śniegiem, a na północy będą rozpogodzenia od 1 stopnia w Białymstoku do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuczony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo wyrok śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ogłosił listę lektur do narodowego czytania. Kulminacją będzie dzień 8 września i czytanie przedwiośnia. Lektura ta, uzasadniał wybór prezydent za profesorem Tomaszem Burkiem, jest powieścią pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi. Poza Żeromskim para prezydencka zaproponowała Polakom antologię niepodległości, w której znalazły się 44, a jakże, pozycje. Od baśni i Bogu Rodzicy po Jarosława Rymkiewicza i Wojciecha Węcla. Ponieważ mamy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w kanonie też znaleźli się Roman Dmowski i Józef Piłsudski. W programie Historia jak z książki celne teksty marszałka już przerabialiśmy, natomiast Romana Dmowskiego publikację wkrótce będziemy Państwu przybliżać. A na razie mamy Daszyńskiego, ale to pod koniec programu za około 30 minut. A na początek kalendarium historyczne i Magda Karczewska. Dźwięki historii. 5 marca 1684 roku w austriackim Linzu powołano antyturecką Ligę Świętą pod opieką papieską, czyli Sojusz Polski, Austrii i Wenecji. 10 marca minie 225 lat od powstania rojalistów we francuskim departamencie Wandei. Jego przyczyną było ścięcie króla Ludwika XVI, mordowanie księży przez rewolucjonistów, ale także ogłoszenie kolejnego poboru do wojska. Konsekwencje powstania były tragiczne. Nastąpiła eksterminacja ludności cywilnej. Kolumny piekielne, tak zwanych bleu, czyli niebieskich, turo, po prostu mordowały wszystko, co się napatoczyło. Wyjaśniał w Radiowej Dwójce historyk Remigiusz Forycki. 120 lat temu, 6 marca, na ulicę Poznania wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. 70 lat temu powstała Łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa. 65 lat temu, 5 marca, pilot Franciszek Jarecki uciekł wojskowym myśliwcem na duński Bornholm. Było to w dniu śmierci Stalina, o której polscy obywatele dowiedzieli się rankiem następnego dnia. Radio Moskwa z opóźnieniem potwierdza. Centralny Komitet Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuszu. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z wielkim żalem zawiadamia partię i lud pracujący Związku Radzieckiego, że 5 marca o 21.50 po ciężkiej chorobie odszedł przewodniczący Rady Ministrów ZSRR i sekretarz Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego Józef Wissarionowicz Stalin. Dwa dni później Rada Państwa PRL nadała imię zmarłego przywódcy Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie oraz przemianowała miasto Katowice na Stalinogród. 8 marca minie 50 lat od wieców protestacyjnych studentów na Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach kraju. Studenci domagali się zaprzestania represji, przestrzegania konstytucji PRL, a także powrotu przedstawienia dziady i przywrócenia relegowanych kolegów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Władze wysłały do pacyfikacji studentów milicję i ORMO. Już następnego dnia zapadły pierwsze wyroki kilkumiesięcznego aresztu. 11 marca w Warszawie odbyły się liczne wiece i gwałtowne protesty uliczne. 100 lat temu. 23 lutego według kalendarza juliańskiego i 8 marca według kalendarza gregoriańskiego w Rosji wybuchła rewolucja lutowa, która obaliła carat. 9 marca dziennik Wileński relacjonował protest posła Zygmunta Sejdy w Sejmie Pruskim z 6 marca. Po wybuchu wojny daliśmy wyraz w tej Izbie żądaniom narodu polskiego. Rząd ostro odrzucił nasze żądania. Wobec takiego stanu rzeczy uważamy obecnie wszelką dalszą wymianę zdań za beznadziejną i odmawiamy dzisiaj udziału w dalszej dyskusji nad kwestią polską. Protestujemy uroczyście przeciwko projektowanym aktom przemocy w stosunku do narodu polskiego. Traktatu pokojowego z Ukrainą nie uznamy nigdy za uprawniony. W tym samym dzienniku Wileńskim artykuł zatytułowany Plamy na słońcu, a ruchy polityczne na ziemi. Jednocześnie prawie dwaj uczeni, Francuz Abbé Moret, dyrektor obserwatorium w Paryżu, i Rosjanin D.O. Swiatski, znany badacz dziejów astronomii, wydali interesujące dzieła dotyczące horoskopów na przyszłość. I to niedaleką, na rok 1918. Wiadomo, że co 11 lat ukazują się na Słońcu tak zwane plamy i że plamy te oddziaływają w pewien szczególny sposób na Ziemię. Krzywa działalności Słońca odpowiadająca krzywej urodzajów, rozkwitów i upadków ekonomicznych odpowiada też krzywej przewrotów politycznych i wojen międzynarodowych. Stara się pan Swiatski rozwiązać pytanie, jaki jest horoskop roku 1918. Otóż twierdzi on, że zarówno rewolucja, jak i wojna wobec stopniowego zanikania plam na słońcu słabnąć będzie w swej energii i dopłynie do przystani. Ludność żywiołowo pójdzie w kierunku spokoju, porozumień i przymierzy, aż do 1920-22 roku, gdy wypada minimum działania Słońca. Potem zacznie rosnąć nowa fala burz wojennych i społecznych, której maksimum przypadnie na rok 1927-28. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Po drogę wstarzę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Jak ja. Kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie letnych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Tomasza Własewicz jest gościem dzisiaj programu Historia jak z książki. Dobry wieczór panu. Miło mi, dziękuję za zaproszenie. Tomasza Własewicz debiutuje książką. Ta książka nazywa się Łowcy szpiegów, a podtytuł Polskie służby kontra CIA. Rozumiem, że chodzi o szpiegów PRL-owskich. Tak jest, zgadza się. Jesteśmy w programie historycznym, nie chcemy mówić o bieżących szpiegach. Zwłaszcza po 56 roku. Kto są ci łowcy szpiegów? Kim no tak, są? Jak wiadomo, od lat mamy fascynację wywiadem. Czyli no, szpiegami, powiedzmy. No, mi się wydawało, że ta fascynacja, broń Boże, nie przesadzona, natomiast ona przysłania troszeczkę to zainteresowanie kontrwywiadem, czyli właśnie łowcami szpiegów, tymi, którzy śledzą tych naszych ulubionych filmowych Jamesów Bondów. Nie jest niczym dziwnym to, że interesujemy się szpiegami, no wiadomo, te skrytki, te spotkania, to wszystko jest bardzo ciekawe, natomiast skoro nasi ulubieni Bondowie czegoś się boją, a boją się kontrwywiadu, no to chyba warto zwrócić uwagę na ten kontrwywiad, prawda, i przyjrzeć się ich działaniom. To się działo w PRL-u. Rzecz dotyczy relacji polsko-amerykańskich, amerykańsko-polskich. Tak jest, zgadza się. Głównie. Natomiast oczywiście te metody tutaj stosowane przez kontrwywiad na tym kierunku tak zwanym amerykańskim są takie same właściwie no, dla wszystkich wydziałów. Co biedny kraj za żelaznej kurtyny, Polska tak zwana ludowa, miała za interesy w szpiegowaniu Ameryki? Wszystko wynika z tego, jaki interes mieli Amerykanie oczywiście w szpiegowaniu nas. A jakby na to nie patrzeć, nasza armia w Układzie Warszawskim no, była numerem dwa. No, nasz kraj był bardzo ważny strategicznie dla Amerykanów. Stąd też ich zainteresowanie wielkie naszymi działaniami, nie tylko na polu oczywiście wojskowym, ale też gospodarczym, ekonomicznym. Daje pan wiele przykładów ludzi, którzy byli właśnie tymi łowcami szpiegów. Jeździł pan za nimi nawet do Ameryki, co jest zupełnie niesamowite, bo mało komu to się udało, panu się udało ich odnaleźć. Znamy tak naprawdę najbardziej Ryszarda Kuklińskiego. Znaczy mówimy o szpiegu, polskim szpiegu z Polski Ludowej, który szpiegował w Polsce, na rzecz Ameryki. O innych wie się mniej. W czasach PRL-u nawet Pawłowskiego przez wiele, wiele lat ukrywano. Zgadza się. No, starano się wyciszyć. Oczywiście do końca się nie udało. Natomiast no, ja chciałbym podkreślić, że w ogóle tych szpiegów amerykańskich złapanych i co najważniejsze skazanych jest mnóstwo. Przypominam sobie, że pomiędzy 1944 a 1970 rokiem to było bodajże około 650 osób, tylko na tym kierunku amerykańskim, zgadza się. Także my tutaj mówimy o najważniejszych, natomiast ich było naprawdę mnóstwo. To nie oznacza, że ten polski kontrwywiad był najlepszy na świecie, bo ta liczba chyba jest imponująca, wydaje mi się, dla każdego. Natomiast to oczywiście w innych krajach były jeszcze większe liczby, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że no, ta 650 tylko przez te lata, no to jest bardzo dużo naprawdę. Tak. Oni byli w Polsce, te 650 osób. Gdzie oni byli umocowani? Gdzie robili? Jak ich tutaj przesyłanych, w jakie miejsca? Wszędzie oczywiście, no tak jak pan wspomniał, mówimy o Kuklińskim najczęściej, który oczywiście był bardzo wysoko w sztabie generalnym. No i on oczywiście deklasuje większość naszych szpiegów, jeśli nie wszystkich nawet, natomiast oczywiście tych wykrytych, tak, bo nie wiem, gdzie jeszcze mogli być inni. Natomiast ci inni szpiedzy, no mogli być naprawdę wszędzie, dlatego że oni się nawet werbowali spośród kierowców PKS chociażby, tak? Też to były takie przypadki, że Amerykanie werbowali kierowców PKS do tego, żeby fotografowali i obiekty wojskowe chociażby. Mogli też werbować tych Polaków, oczywiście tego typu Polaków w celu wprowadzenia chaosu w polskim kontrwywiadzie, bo tak też bywało, prawda? No, robiło się pracę polskiemu kontrwywiadowi, co zresztą podkreślają oficerowie tych byłych służb, że Amerykanie... Czyli to tacy udawani szpiedzy. No, troszeczkę też mogli dostarczać, bo te informacje na temat obiektów wojskowych, czy fotografii tych obiektów wojskowych są bardzo ważne. Jerzy Strawa, taki też szpieg, nie wiadomo czy CIA akurat konkretnie, bo nie udało się ustalić, który dokładnie wywiad go zwerbował. Na pewno amerykański na temat, to mógł być też wojskowy wywiad. W każdym razie on dla Amerykanów nawet sprawdzał szerokość oczek w siatce w obiektów wojskowych i został skazany na karę śmierci i co najważniejsze stracony za tego typu działalność. Pisze pan też o ambasadzie amerykańskiej. Bardzo zresztą zabawne, wydaje mi się, tam są momenty. Myślę o momencie wcielania, czyli werbowania szpiegów. To nieraz bardzo przypadkowo jest. Opisuje pan przykłady podań, które pisali obywatele polscy do władz Stanów Zjednoczonych, na przykład do ambasady, z prośbą o wcielenie do pracy i to jak najszybciej. Tak się zdarzało. Oczywiście skuteczność tego typu podań była znikoma ze względu na to, że po prostu Polacy bardzo łatwo przechwytywali taką korespondencję. Łatwo się domyśleć, że Służba Bezpieczeństwa i kontrwywiad ulokowany w jej strukturze sprawdzał po prostu całą korespondencję, która napływała do ambasady. W drugą stronę zresztą też się starali oczywiście, tą wypływającą z ambasady. No i taki list był przechwytywany, no i na spotkanie z takim oferentem, tak to się nazywało, czy szpiegiem samorodnym, też niektórzy mówią, wyjeżdżali po prostu Polacy podający się za Amerykanów. Tak zresztą spotykam się, tutaj opisuję spotkanie z jednym z takich ludzi specjalizujących się właśnie w wyjazdach do Polaków chcących współpracować z Amerykanami. Dawano mu po prostu też amerykański samochód czasem nawet, paszport fałszywy i tak dalej, i tak dalej. On przed spotykał się, nagrywał oczywiście to spotkanie, no i po jakimś czasie następowało zatrzymanie i skazanie. Ta książka się świetnie czyta z tych także względów, że ona jest po trosze jakby szpiegowska, czyli odkrywanie szpiegów, których byłych szpiegów, których teraz trudno znaleźć. Pan się wcielił w takiego super reportera, nawet pojechał do Ameryki z Aleszkiem Chrustem. Ta opowieść, zachęćmy nią czytelników. Powody napisania tej książki były dwa, czy inspiracje powiedzmy. Pierwsza to była właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że kontrwywiad jest zaniedbywany. Wywiad jest ważniejszy dla wszystkich, a uważam to niesłusznie. A drugi powód był właśnie taki, że gdzieś na przełomie 2015-2016 roku obejrzałem film oznaczony klauzulą tajne specjalnego znaczenia, wówczas oczywiście, przez Służbę Bezpieczeństwa. Ten film opowiadał o historii właśnie Leszka Chrusta. Film powiedzmy z lat 60. Właściwie to początek 80. roku bodajże to jest, czy gdzieś tam 81 nawet. Ale działał w latach 60. On zaczął działać w połowie lat 60., skończył w 79 roku, gdy został aresztowany tutaj w Warszawie. Ten film spodobał mi się dlatego, że poprzedziła go prelekcja historyka i dziennikarza. I oni powiedzieli pod koniec tego wykładu, powiedzmy, że nie wiadomo, co się stało z Leszkiem Chrustem. On został wymieniony za Mariana Zacharskiego na moście Glinikę w Berlinie. To znana sprawa. Tak jest. I właściwie rozpłynął się w powietrzu. No właściwie wszyscy się rozpłynęli, no bo tylko Pawłowski, który zdecydował się wrócić do Polski. Powiedzmy jeszcze przed przerwą, co Leszek Chrust robił, co zrobił dla Amerykanów. Leszek Chrust był pracownikiem handlu zagranicznego. On zaczął pracę od Metal Exportu, takiej znanej centrali handlu zagranicznego. Wyjechał na placówkę w Tajlandii, tam było ulokowane takie biuro, które było przedstawicielstwem polskich przedsiębiorstw. Został zwerbowany tam przez CIA i po powrocie do kraju dostarczał różnych informacji. Teraz tak, to były informacje oczywiście z jego pracy, wcale nie mało istotne, bo on się obracał w różnych towarzystwach, różne informacje na temat gospodarki posiadał. Notabene później jeszcze na sam koniec został wicedyrektorem departamentu, to się nazywało Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych, już oczywiście dzisiaj nie istnieje, zresztą istniało chyba bardzo krótko. To ministerstwo zajmowało się też sprawami zbrojeniowymi, bo okręty chociażby budowali. No więc dostarczyło informacje naprawdę istotne już z tego ministerstwa, opatrzone klasują tajne, albo nawet jeszcze bardziej tajne niż tajne. Natomiast druga rzecz jest taka, że on miał bardzo dużo znajomości ze szkoły, później też gdzieś tam w pracy w tych centralach handlu zagranicznego poznał wielu pracowników wywiadu, czy szeroko pojętych służb specjalnych i przekazywał bardzo, bardzo szczegółowe informacje na ich temat. Tomasza Własewicz, jeszcze o Leszku Chruście. Teraz bardziej przez tą książkę znanym szpiegu jeszcze opowie. Ja tylko muszę powiedzieć, że ta książka Łowcy Szpiegów, którą świetnie się czyta i co dopiero została wydana przez wydawnictwo Czerwone i Czarne, może być Państwa własnością. Wystarczy do nas napisać historia jak z książki @polskieradio.pl i napisać swój adres korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Za chwilę wracamy do rozmowy. Tomasz Awłasywicz i jest gościem Historii jak z książki. Dobry wieczór panu jeszcze raz. Dobry wieczór. Mówiliśmy przed przerwą, przed muzyką o Leszku Chruście, no, któremu się udało nie dostać wyroku w Polsce, a dlatego, że był wymieniony w tym słynnej wymianie szpiegów między Amerykanami i Polakami na moście. Wyrok dostał, jeśli mogę tutaj poprawić. I to karę śmierci. Tylko że w tym sensie, że nie tak, wykonano. Tak, dokładnie. Udało mu się uciec spod tego stryczka. No i powiedz mi, jak się panu udało znaleźć kogo, kto był byłym szpiegiem? To przecież nie jest takie proste, bo oni nie chcą się chwalić prawdopodobnie, że są szpiegami. A może mylę się. Może teraz takie ego mają, że potrzebują opowiedzieć, co robili wtedy. Tych szpiegów, czy oficerów służb specjalnych, których w Polsce szukałem, funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, było czasem ciężko znaleźć, ciężko było też namówić. Natomiast jeśli chodzi o Leszka Chrusta, czyli szpiega CIA, który dostał no, drugie życie, trzeba to tak nazwać, od Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, gdy został wymieniony w 1985 roku na moście w Berlinie, no jego było jeszcze trudniej znaleźć, no bo pierwsze dystans, a po drugie po prostu to, że oni mieli się nie ujawniać. No, jego w jakiś sposób jest do dzisiaj w ukryciu. No i mi zajęło to de facto 6 miesięcy. Ja po obejrzeniu wspomnianego wcześniej filmu, spojrzałem po prostu w internecie, wyskoczyło mi od razu Leszek Chrust w Stanach, no ale jak zacząłem się kontaktować z tymi osobami, które tam rzekomo miały być, to okazało się, że nikt nie wie, kto to jest, nikt tam taki nie mieszkał, sąsiedzi nie mieli pojęcia w ogóle, o kim mówię, także no zupełnie nie było sposobu na odnalezienie go, no i po 6 miesiącach niestety nie mogę powiedzieć, w jaki sposób. No właśnie, już miałem zapytać, jak to się stało. W tym przypadku nie mogę zdać. Jak pan wyszpiegował byłego szpiega? No udało się z nim skontaktować osobiście, zgodził się na spotkanie i byłem u niego tam w Stanach. Jak go pan znalazł? Rozmawialiśmy. Niestety, to jest ta jedna rzecz, której nie mogę powiedzieć. Nie, moje pytanie jest, jak pan go znalazł w sensie człowieka, psychicznie, jak on opowiada. Tak, rozumiem, jak go odebrałem. Jak pan odbiera go teraz, kim jest taki były szpieg? Czy on się na przykład boi? Myślę, że w związku z tym, że przez te wszystkie lata nie wolno było opowiadać o tym, o czym rozmawialiśmy, w związku z tym, że wcześniej tak naprawdę nie wolno było mu opowiadać w trakcie śledztwa, no musiał, ale on tego nie chciał robić, też ukrywał wiele rzeczy, tak? No to skoro pierwszy raz przyszedł ktoś obcy, nie członek jego rodziny i spytał o to, no muszę powiedzieć, że w pierwszym momencie no, było ciężko, bo on umówił się ze mną, powiedział, że możemy porozmawiać, natomiast pierwsze tam godziny na przykład, no to były ciężkie, naprawdę nie... Mówił pan, że książkę pisze i dlatego potrzebuje? Oczywiście, tak. To on wiedział od samego początku. Zresztą zaskoczyło mnie, bo jak pierwszy raz z nim rozmawiałem, on już wiedział, tak, że chce się z nim skontaktować i że pisze książkę, ale mimo wszystko jego pierwsze pytanie, absolutnie pierwsze, to było na podstawie czego chce pan napisać tą książkę. Czyli czy na podstawie materiałów SB, czy chce pan jednak mnie wysłuchać? Tak ja to przynajmniej to odebrałem. I to było jego pierwsze pytanie. Co więcej powiedział Leszek Chrust Tomaszowi Awłasewiczowi, nie będziemy do końca zdradzać. Państwo sobie sami wyszpiegują w tej książce, o której teraz mówimy. Ale interesuje mnie taka kondycja psychiczna. Pan pisze oczywiście też o Kuklińskim, Ryszardzie Kuklińskim, najbardziej znanym polskim szpiegu, Polaku, który pomógł troszeczkę naddrapać ten system Układu Warszawskiego. Jego historia jest tragiczna. Jest tragiczna. Oczywiście można spekulować i spekulujemy do dnia dzisiejszego, jak wyglądało naprawdę to jego życie w Stanach, szczególnie w kontekście śmierci jego dwóch synów. Są tacy, którzy mówią oczywiście, że to nieprawda. Ja też się interesowałem oczywiście tą sprawą, może nie do końca w kontekście tej książki, bo tutaj o jego życiu w Stanach akurat nie piszę, ale udało mi się odnaleźć jakieś materiały, że tak powiem, w internecie, niby ogólnodostępne, dotyczące jego syna, jego zaginięcia, jednego z jego synów, tego, który zaginął na morzu. Więc oczywiście nie jest dowód na to, że rzeczywiście tak było, natomiast jest już jakimś sygnałem, że rzeczywiście interesowano się nim, próbowano go odnaleźć. Może to było symulowane poszukiwania, ale załóżmy, że rzeczywiście on zaginął z drugim synem, nie wiem. Kuchliński był w Polsce, był też między innymi w Krakowie jako dziennikarz. Jak to się mówi, obsługiwałem tę wizytę. Nie widziałem nigdy większej ochrony, choć byłem na 3 pielgrzymkach papieskich. Pan o tym wspomina, tak. O takim życiu. Ja odnalazłem zresztą w Stanach Zjednoczonych oficer prowadzącą Ryszarda Kuklińskiego, kobietę. Rozmawiałem z nią i ona powiedziała mi właśnie, że Kukliński chciał wrócić do Polski, bardzo chciał, natomiast gdy zobaczył to, co się działo wokół niego tutaj w Polsce, to uznał, że to chyba jednak nie ma sensu, że nie będzie miał po prostu życia. Tam w Stanach oczywiście też był pod jakąś tam opieką, natomiast na pewno mniejszą i było mu łatwiej. Jak mówimy dzisiaj o służbach specjalnych, no mówimy o służbach specjalnych, w kraju, no jednak wolnym. służby specjalne i ten kontrwywiad należał jednak do SB. Czy to w jakiś sposób to upolitycznienie tych służb też przenosiło się na pracę ich? To jest bardzo ciężkie pytanie, oczywiście. Kontrwywiad ten wczesny służb PRL-owskich, to właściwie można się zastanawiać, czy nazwać go takim prawdziwym kontrwywiadem. No bo on też się zajmuje chociażby zwalczaniem tego podziemia zbrojnego, które pozostało jeszcze po II wojnie światowej. Natomiast od 1956 roku, powiedzmy gdzieś tak, wiadomo, odbliż te sprawy, no to się troszeczkę zmienia. I szczerze mówiąc, w mojej opinii, niektórzy mogą się ze mną historycy nie zgodzić, ale wydaje mi się, że jednak upolitycznienie kontrwywiadu zwłaszcza, bo wywiad to jeszcze można się zastanawiać. Natomiast kontrwywiad, no wiadomo, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której Amerykanie, powiedzmy, kontaktują się z opozycją i przekazują, wymieniają jakieś materiały, no to wiadomo, że siłą rzeczy ten kontrwywiad zajmując się tą sprawą wchodzi w taką typowo upolitycznioną pracę służb specjalnych. Natomiast w innych przypadkach, no jeżeli mówimy, no chociażby nawet o Kuklińskim, tak, no to szpieg w sztabie generalnym po prostu ochraniali swoje wojsko i tyle. Więc mi się wydaje, że kontrwywiad Departament II MSW był chyba najmniej upolitycznioną jednostką w całym MSW. A właściwie jestem przekonany nawet. Czy wszystko pan napisał, co chciał? Czy coś ukrył dla siebie? Oczywiście moja praca nad tą książką trwała prawie 2 lata, więc zebrałem tyle materiału, że po prostu niektórzy nie napisałem, bo albo nie było miejsca, albo jeszcze postanowiłem zostawić się na później. Myślę o jakichś bardzo tajnych informacjach. Przed chwilą panem zresztą zaczął tą próbkę dał tego. Nie mogę powiedzieć. Tak jest. Jeszcze druga jest sprawa taka, powiedzmy, jak to się potocznie śmiesznie mówi, super tajna. To znaczy, jest jeden rozdział w mojej książce, który opowiada o tak zwanych penetracjach. I to jest sprawa, która wcześniej właściwie nigdy nie była omawiana, a na pewno nie w takim wymiarze. I ja ujawniam ją jako pierwszy. Ja nie mogę inaczej tego nazwać. Jestem dumny z tego, że udało mi się do tego dotrzeć. Chodzi tutaj o to, że kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa penetrował wnętrza kas pancernych placówek państw NATO w Polsce. O tym, że takie rzeczy się działy, było wiadomo zasadniczo, natomiast wiedza historyków skupiała się bardziej na latach tam 50., 60. maksymalnie. Potem uznano, że to się już nie działo z prostej przyczyny, takiej, że nie ma na to dokumentów. Natomiast dziś w toku prac nad tą książką zwróciłem uwagę na to, że po prostu nie dość, że dokumenty w archiwach, niektóre w IPN-ie chociażby, które tam są, kopie dokumentów, tłumaczenia, wyglądają jak dokumenty wyciągnięte prosto albo od oficerów CIA, albo właśnie z sejfów, no to jeszcze w dodatku oficerowie sami mówili o takich rzeczach, które wydawało mi się, że mogli wiedzieć tylko od kogoś albo bardzo ważnego, albo musieli to fizycznie mieć materiały źródłowe, tak? Zacząłem badać tą sprawę, tym bardziej, że kiedyś pan Zbigniew Siemiątkowski, były szef agencji wywiadu, wspominał, że kontrwywiad penetrował te kasy pancerne państw NATO, ale tylko tak w krótkich słowach wspomniał. Zacząłem badać tę sprawę, udało mi się dotrzeć do pracowników, funkcjonariuszy naprawdę najtajniejszego z tajnych wydziałów Służby Bezpieczeństwa, Wydziału 9 Departamentu II, którzy przy użyciu izotopów promieniotwórczych byli w stanie otwierać te kasy pancerne. Jak to się dokładnie działo i też jak bardzo szkodliwe to było, no, można się dowiedzieć z mojej książki. Dowiedzieć się można wielu innych rzeczy, na przykład to, jak ubecy w nocy wchodzili do ambasady amerykańskiej w Warszawie. Dokładnie piszę o konsulatach, zwłaszcza o konsulacie w Krakowie. Jeśli chodzi o ambasadę, to no, prowadząc rozmowy z tymi funkcjonariuszami, odczułem, że znaczy oni przyznają, że do strefy bezpieczeństwa tak zwanej, tej głównej, najważniejszej strefy bezpieczeństwa w ambasadzie USA w Warszawie, nie udało im się wejść, no bo po prostu tam było człowiek na człowieku, ochroniarz na ochroniarzu. No w Krakowie było to łatwiej. Tak, w Krakowie troszeczkę łatwiej, natomiast no oczywiście niełatwo. Była bardzo ciężka sprawa. To będzie dla państwa odpowiedź na to pytanie, znajdziecie w książce. W książce, gdzie autor Tomasz Własewicz opisuje, jak działała CIA w Polsce, jakie metody stosował też polski kontrwywiad, depcząc im po piętach, jak śledzono, jak zakładano podsłuchy i przeprowadzono tajne przeszukania. Tomasza Własewicz, Łowcy Szpiegów. Bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj. Bardzo dziękuję. Wydawnictwo Czerwony i Czarny ma dla państwa te książki. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl oraz podać swój adres niemailowy, abyśmy wiedzieli, komu tę interesującą książkę przesłać. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie. W sarmackiej Polsce zajazdów było co niemiara, ale były tak spokojne rejony, że aż trudno uwierzyć, że tam właśnie skrupulatnie i na czas oddawano sobie pieniądze. Bo zajazdy, o czym zaraz powie profesor Kopczyński, służyły głównie wymuszaniu zapłaty długów. Co za świat, groźny, dziki, zabójczy. Świat ucisku i przemocy, świat bez władzy, bez rządu, bez ładu i bez miłosierdzia. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy od konia. Świat, w którym łatwo zabić, trudno nie być zabity. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił opryszek. Kogo nie zabił opryszek, zabił go sąsiad. Świat, w którym snotliwym być trudno, spokojnym niepodobna. Tymi słowami zaczyna się głośna, wydana wielokrotnie, począwszy od 1903 roku, książka Władysława Łozińskiego Prawem i Lewem, obyczaje na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII wieku. Praca Łozińskiego stała się natchnieniem dla licznych późniejszych pisarzy, powtarzających lub przetwarzających opisane przez lwowskiego historyka opowieści, poszukujących podobnych epizodów dokumentujących warcholstwo, ale i fantazje naszych sarmackich przodków. Wielu profesjonalnych historyków na podstawie Łozińskiego właśnie wyrobiło sobie sąd o XVII-wiecznych realiach. Ale książka Łozińskiego, obok niewątpliwych zalet, przede wszystkim wspaniałego potoczystego języka, ma też i wady. Poszukując materiału do opowiedzenia, Łoziński przejrzał księgi sądowe województwa ruskiego z czasów panowania Zygmunta III Wazy, a więc z lat 1588-1632. Wynotował z nich wszystkie zatargi i efektowne przestępstwa, począwszy od porywania panien po krwawe zajazdy i wszystko to zamieścił skomprymowane na 600 stronach książki. Mord przy mordzie, kradzież przy kradzieży, a do tego porwania, najazdy tatarskie i tym podobne. Nic dziwnego, że perspektywa okazała się przerażająca. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił sąsiad. Przez wiele lat ów czarny obraz bezpieczeństwa publicznego w Rzeczypospolitej XVII wieku dominował w wyobrażeniach o epoce sarmatyzmu. Dopiero w latach 70. podjęto próbę jego zweryfikowania na przykładzie Kujaw, a więc krainy znacznie spokojniejszej niż Ruś Czerwona, bo nie zagrożonej bezpośrednio przez Tatarów. Jak wynika z obliczeń Dominika Golca, w powiecie brzesko-kujawskim liczba zabójstw była niewielka, przeciętnie 3-4 na 10 lat, z wyjątkiem wypełnionej wojnami połowy XVII wieku, gdy liczba zabójstw wzrosła pięciokrotnie. Znacznie częściej dochodziło do zajść gwałtownych, niekoniecznie jednak kończących się zabójstwem. Do tej ostatniej kategorii zaliczyć trzeba zajazdy. Zajazd był instytucją przewidzianą w prawie ziemskim, któremu podlegała szlachta. Był to sposób wykonania wyroku sądowego w przypadku, gdy strona, która proces przegrała, odmawiała podporządkowania się wyrokowi. Zajazd legalny organizował starosta, dobierając do pomocy swych pachołków okoliczną szlachtę, czasem chłopów albo mieszczan. Większość odnotowanych na Kujawach zajazdów odbywała się bez obecności starostów, a więc miała charakter co najwyżej półlegalny. Decydowano się jednak na tak drastyczne działanie, bo nie było innych sposobów skutecznej egzekucji wyroku. Najczęściej zajazd polegał na oblężeniu dworu, w którym przebywał skazany. Strzelano w okna, niekiedy prowadzono regularne oblężenie. Celem było zmuszenie zajechanego, by zgodził się na egzekucję wyroku i potwierdził to własnoręcznym podpisem. Rzecz jasna, przy okazji padały groźby, niekiedy torturowano opornego, czasem dochodziło do zabójstw, a zawsze do niekontrolowanego rabunku. Nie jest to z pewnością pocieszający obraz, ale zajazdów na Kujawach było nie więcej jak 4 do 8 rocznie. A więc świat Sarmatu był światem przemocy, ale stanowiła ona raczej jego margines niż istotę. Dzieje się historia. Teresa Kaczorowska, Dziewczyny obławy augustowskiej. A książkę tę wydała Fundacja Historia i Kultura. Co to jest? Otóż oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi śledztwo na temat mało znanej, największej po 1945 roku i zupełnie do dziś niewyjaśnionej zbrodni stalinowskiej z lipca tegoż właśnie roku 1945, nazywanej obławą augustowską. Na swoich stronach internetowych Instytut opublikował listę ofiar obławy, wciąż zresztą uzupełnianą. Znalazły się na niej nazwiska 27 młodych kobiet. Autorkę Teresę Kaczorowską zaciekawiło, kim były i dlaczego zaangażowały się w ruch oporu. Czy poprzez działalność w podziemiu niepodległościowym swoich rodziców, mężów czy narzeczonych, a może zupełnie bez ich wiedzy? Były młode, piękne, uśmiechnięte. Takie były w 1945 roku. Dlaczego okrutny los w roku tak zwanego wyzwolenia przerwał nić ich życia, w którym tak wiele jeszcze mogło się wydarzyć? O tym w książce Teresy Kaczorowskiej, Dziewczyny obławy augustowskiej. Książkę tę wydała Fundacja Historia i Kultura. Polecamy. Historie jak z książki. Leslie Carroll jest pisarką amerykańską, autorką kilkunastu książek, współczesnych komedii romantycznych, a także powieści historycznych wydanych pod pseudonimami Juliet Gray i Amanda Elliot oraz książek niebeletrystycznych. Leslie wraz z mężem Scottem dzieli swój czas między Nowym Jorkiem i południowym Vermont. W 2014 ukazały się jej słynne królewskie romanse, a teraz ukazały się w polskim wydaniu, wydała to Muza, Zbrodnie i skandale na królewskich dworach. A więc mamy w książce. Wład palownik, zwany Drakulą, który wbijał wrogów i poddanych na pal. Stosował ponadto inne wymyślne tortury i wymordował podobno kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ryszard III po śmierci brata Edwarda podobno zamordował jego dwóch małych synów, gdyż stali mu na drodze do korony. Wreszcie Iwan IV Groźny, okrutny car Rosji, rządził żelazną ręką, torturował poddanych, zabijał wszystkich, nawet przyjaciół, których oczywiście podejrzewał o zdradę. I wreszcie węgierska hrabina Elżbieta Batory, chcąc zachować młodość, kąpała się we krwi dziewic. Nie tylko o tych postaciach w książce Leslie Carroll, Zbrodnie i skandale na królewskich dworach. To naprawdę jest galeria najokrutniejszych, najzuchwalszych i najbardziej lubieżnych postaci na królewskich dworach. Książkę tę wydało, jak już mówiłem, wydawnictwo Muza, Zbrodnie i skandale na królewskich dworach. Dobrze się ją czyta. Też przeczytajcie. 8 marca to rocznica słynnego wiecu na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 roku, spacyfikowana przez tak zwany zdrowy aktyw robotniczy. Marzec 68 zaczął się, można powiedzieć, 30 stycznia zdjęciem dziadów Kazimierza Dejmka z afisza Teatru Narodowego w Warszawie. Książkę o tym spektaklu poleca Zofia Szpojankowska z Księgarni Warszawskiej. Dzisiaj taka książka, która ma tytuł Kryptonim Dziady. Teatr Narodowy 1967-1968, autorzy Janusz Majcherek i Tomasz Mościcki. Dzieło jest dosyć potężne i grube, wydawałoby się, co można napisać o sztuce, no ale nie zapominajmy, że to była sztuka, która była taką praprzyczyną i prapoczątkiem, nazwijmy to, kłopotów polskiej władzy w 68 roku. Króciutko muszę jednak wspomnieć o jednej rzeczy. W tamtych czasach obchodziliśmy bardzo uroczyście i z dużą pompą kolejne rocznice rewolucji październikowej. W 68 roku przypadała 50. rocznica wybuchu rewolucji październikowej i reżyser Dejmek, szef wtedy Teatru Narodowego, bardzo zresztą cenionego, postanowił wystawić Dziady Adama Mickiewicza, nasz narodowy właściwie dramat, i tak postanowił uczcić 50. rocznicę rewolucji. No i się okazało, że samo to przedstawienie wywołało dosyć duże niezadowolenie polskich władz. Jakoś tak cenzura przedtem być może nie zauważyła pewnych kontekstów i tego, co było w drugim tle. Później zresztą wmieszała się w to ambasada rosyjska. I po kilku przedstawieniach, które były zresztą przyjmowane bardzo owacyjnie przez ludzi, bardzo, bardzo oklaskiwane, bardzo przyjmowane tak jednoznacznie, nazwijmy to, czy wtedy tego nikt tak nie określał, ale wiadomo, że raczej antyrosyjsko. No i zapadła decyzja, że jest zakaz wystawiania sztuki Dziady, co tak dzisiaj nie bardzo się mieści w głowie, jak można coś, co jest czołowym dramatem polskim, zabronić. No i się okazało, że można. Zabroniono i nagle się okazało, że jest bardzo duży sprzeciw. Środowiskiem, które pierwsze zaprotestowało bardzo ostro i bardzo mocno, to byli studenci. To się zakończyło tak zwanymi tymi marcowymi wydarzeniami 68 roku. To był właściwie po 56 roku pierwszy taki duży wybuch niezadowolenia, oparty, co bardzo istotne, nie na warunkach ekonomicznych jako takich, tylko o coś więcej. Właśnie o wolność, o to, że mamy prawo wyrażać swoje zdanie, mamy prawo wystawiać sztuki, jakie chcemy, czyli to, co jest zresztą najważniejsze. Sztuka jako całość nie może podlegać jakiejkolwiek cenzurze. Może nam się nie podobać, możemy się obruszać, ale cenzurować. A wtedy ocenzurowano, zresztą cenzurowano dużo, tylko akurat te dziady były takim zapalnikiem do wydarzeń. No zresztą dosyć tragicznych wydarzeń, mnóstwo studentów relegowano ze studiów, siedzieli w więzieniu, także to reperkusje były bardzo, bardzo ostre i ten marzec, który się odbił takim echem. Książka, którą ja na pewno, ja ją mam o 2 dni, więc ja jeszcze oczywiście nie przeczytałam, ale którą na pewno przeczytam. Widzę, że jest sporo fotokopii dokumentów ubeckich, z przesłuchań, ze śledztw i w związku z czym wygląda na to, że jest coś wartego czytania. Powtarzam autorów, pan Janusz Majcherek, to jest krytyk i eseista, i pan Tomasz Mościcki, krytyk i historyk teatru, dziennikarz. Tytuł, kryptonim Dziady, Teatr Narodowy 1967-1968. Wydawca, Fundacja Historia i Kultura. Historie jak z książki. I w ten sposób dochodzimy do końca naszego programu. Przed nami jeszcze anonsowany wcześniej Ignacy Daszyński w interpretacji aktora Starego Teatru w Krakowie Ryszarda Łukowskiego. Ja już Państwu z koleżankami Renatą Szewczak i Gabrielą Darmetko dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za tydzień. Dobranoc Państwu. Pokój brzeski miał zakończyć wojnę na wschodzie Europy. Jako jej rezultat tworzył z Polski jakiś nędzny skrawek kraju, trzymanego w zależności politycznej od wschodu i zachodu. Wobec tej zbrodni zakipiał wreszcie gniew narodu. Podniosły się namiętne protesty. Polacy zwrócili się przeciw Niemcom i Austrii. Dyplomata hrabia Czernin okazał się zwykłym oszukańczym i wykrętnym politykiem, który dopomógł do odegrania niegodnej komedii z ową Ukraińską Republiką Ludową, zawierając uroczysty traktat z 27-letnim panem Sewriukiem, studentem napędzonym z Lwowskiego Uniwersytetu. Czernin tłumaczył się, że musiał zawrzeć ten pokój chlebowy, bo Austria ginęła z głodu, a Ukraina obiecała dać chleba. Ładna podstawa fundowania granic państwowych wykupionych za mąkę i zboże. Dnia 14 lutego zebraliśmy się w gmachu Rady Miejskiej w Krakowie. Byli tu przeważnie reprezentanci stronnictw demokratycznych. Chociaż przyszedł i pan dr Bobrzyński, aby uspokajać. Na wniosek Moraczewskiego i mój uchwalono wezwać kraj cały do protestu w formie strajku generalnego, mającego się odbyć w dniu 18 lutego, w poniedziałek. Podczas naszych obrad zaczęli do sali wpadać ludzie poranieni i pokrwawieni. Młodzież urządziła równocześnie napad na biuro niemieckiego konsulatu, którego broniła dzielnie policja pana Krupińskiego, siekąc demonstrantów szablami. Konsulat zdemolowano. Strajk generalny podczas wojny nakazany w Galicji udał się znakomicie i zespolił cały naród. W poniedziałek zamknięte były nawet szkoły i urzędy. Najznakomiciej spisali się kolejarze. Przez cały dzień stała kolej. Pociągi zatrzymywały się na stacjach prowincjonalnych i chociaż Prusacy grozili nieraz maszynistom rewolwerami, kolejarze nie ustąpili. Wśród ogólnego wzburzenia ulica wchodziła w swoje prawa. Chłopaki przywiązywali psom do ogonów ordery austriackie i portrety cesarza Karola, a orły austriackie strącali do rynsztoków. W kole polskim wrzało jak w ulu. Objąłem w tych dniach moralną komendę nad kołem. Przy powszechnej na to zgodzie. Napisałem i zreferowałem protest koła. Miał go odczytać w izbie poseł baron Getz Okocimski. W tym proteście pisałem ustępy oklaskiwane potem w izbie. Układ brzeski, zrodzony z ducha niemieckiego militaryzmu i bezsilnej obłudy dawnej dyplomacji austriackiej, ma młodą Republikę Ukraińską za pomocą zbrodni popełnianej wspólnie na narodzie polskim. Bez wojny przyłączyć do mocarstw centralnych i wytworzyć między Polakami i Ukraińcami ustawiczne źródło walki bratobójczej przez bezpośrednie sąsiedztwo Rzeszy Niemieckiej z Ukrainą, poprzez obszar pogwałconej Litwy. W przyszłości Polska okaleczona narodowo, dławiona pod względem polityki państwowej i handlowej, ma stać się powolnym narzędziem Rzeszy Niemieckiej. Austro-Węgry zaś mają spaść na poziom osaczonego, bezwładnego państwa lennego. Tak to oba mocarstwa centralne depczą zasadę pokoju bezaneksyjnego, opartego na prawie samostanowienia narodów. Tak przez ten wrogi dla narodu polskiego akt Austrii uniemożliwia się dotychczasową politykę polską w państwie. Ma on stać się triumfem niemieckiego militaryzmu i strasznym pognębieniem prawa samostanowienia narodu polskiego. W obliczu całego świata cywilizowanego zakładamy uroczysty protest przeciw tej zamierzonej grabieży ziemi polskiej. Uznanie suwerenności wskrzeszonej państwowości polskiej znaczy, że rozporządzać ziemią należącą do Polski ma prawo tylko państwo polskie. Dlatego odmawiamy brzeskiemu układowi pokojowemu mocy prawnie obowiązującej w poczuciu naszych nieprzedawnionych praw narodowych. Przenigdy nie wyrzekniemy się naszej ziemi i naszego prawa do tworzenia niepodległego państwa obejmującego wszystkie dzielnice Polski. Ignacy Daszyński.